สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อพระเยซูตอนที่60นะครับตอนย่อยคือรับไม้ต่อนะครับเราพบว่าพระคัมภีร์ได้เขียนถึงการรับไม้ต่อของพระเยซูจากยอห์นในมัทธิวบทที่4ข้อ 13-17 นะครับจากบันทึกของมัทธิวเรารู้ว่าพระเยซูเสด็จจากนาซาเร็ธมาอยู่ที่คาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลทะเลนี้ก็คือทะเลกาลิลีนะครับมัทธิวระบุว่าคาเปอร์นาอุมนั้นอยู่ในเขตแดนของเซบูลูนและนัปทาลีพี่น้องครับเราทราบนะครับว่าบรรดาลูกชายทั้งหลายของยาโคบนะครับได้รับดินแดนแห่งพันธสัญญาก็คือแผ่นดินคานาอันซึ่งวันหนึ่งจะได้ชื่อว่าอิสราเอลก็ผ่านไปหลายร้อยปีนะครับอิสราเอลในสมัยพระเยซูนั้นก็ได้รับชื่อว่าเป็นปาเลสไตน์นะครับผู้ที่บันทึกพระกิตติคุณก็ยังระบุดินแดนและเผ่าพันธุ์ตามชื่อของตระกูลหรือเผ่าที่ชนชาติอิสราเอล12เผ่านั้นครอบครองอยู่ซึ่งสืบเชื้อสายต่อๆกันมาคาเปอร์นาอุมนะครับอยู่ในเขตแดนของแคว้นเซบูลูนและนัปทาลีหรือที่เรียกว่าเผ่าเซบูลูนและนัปทาลีซึ่งเป็นบุตรชายทั้งสองคนของยาโคบยาโคบเคยทํานายนะครับว่าเขตแดนของเซบูลูนนั้นจะต้องอยู่ริมทะเลและเป็นท่าจอดเรือซึ่งคำทำนายของยาโคบนั้นอยู่ในปฐมกาลบทที่49ข้อ13นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคาเปอร์นาอุมหรือดินแดนที่พระเยซูนั้นได้เสด็จมาอาศัยคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นศูนย์บัญชาการการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและปฏิบัติมวลชนอยู่ในแคว้นเซบูลูนและนัปทาลีนะครับคนของตระกูลนัปทาลีนั้นชื่นชมอยู่กับชีวิตกลางแจ้งนะครับรอบทะเลสาบอย่าลืมนะครับว่าทะเลสาบกาลิลีนั้นก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบคินเนเรตนะครับจริงๆแล้วมี4ชื่อพี่น้องคงจะจําได้นะครับก็จะมีเนินเขาภูเขาป่าไม้หุบเขาสวยงามมากครับถ้าใครเคยไปท่องเที่ยวหรือถ้าท่านศึกษาที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็สวยนั้นเราจะพบว่าเราจะมีเวลาที่จะลงเรือไปนะครับแล้วก็ชมทะเลกาลิลีและเมืองต่างๆที่อยู่ตั้งอยู่บนทะเลกาลิลีนั้นพี่น้องครับไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับที่พระเยซูทรงเลือกคาเปอร์นาอุมนะครับคาเปอร์นะครับแปลว่าหมู่บ้านนาอุมนั้นมาจากชื่อของผู้เผยพระชนะนาฮูมนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านของผู้เผยพระชนะนาฮูมนั่นเป็นความหมายของชื่อนะครับและการที่พระเยซูเลือกคาเปอร์นาอุมนั้นก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ครับคำพยากรณ์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ1ข้อที่2นะครับบันทึกไว้แคว้นซะบูลุนและนัปทาลีทางข้างทะเลฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วนะครับเปรียบเทียบกันในพระธรรมมัทธิวก็เช่นเดียวกันครับมัทธิวอยู่ในบทที่4ครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะครับที่คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเผยโดยผู้เผยชนะหลายร้อยปีก่อนพระเยซูเกิดนะครับประมาณ700-800ปีก่อนพระเยซูเกิดและต่อมาภายหลังก็เป็นจริงตามนั้นมัทธิวนั้นเห็นว่าพระราชกิจของพระเยซูนั้นเป็นพระราชกิจแห่งความสว่างครับซึ่งจะส่องแจ้งลงมาแก่ประชาชาติหนึ่งประชาชาตินั้นก็คือประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันในสมัยนั้นแท้ที่จริงแล้วชนชาติอิสราเอลนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติอื่นๆมาตลอดประวัติศาสตร์ของตนนะครับยอห์นก็รู้สึกคล้ายคลึงกันในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่9นะครับระบุว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นความสว่างแท้ซึ่งทําให้มนุษย์เห็นความจริงได้พี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ46ก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกนี้เป็นความสว่างพูดง่ายก็คือว่าเราหรือพระเยซูนั้นเป็นความสว่างของโลกเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องครับก่อนที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับพระดำรัสสอนของพระเยซูอันเป็นเรื่องราวของความสว่างแห่งชีวิตเราจะต้องเข้าใจนะครับว่า เหตุผลที่พระเยซูนั้นได้ทรงเลือกคาเปอร์นาอูมที่อยู่ในแคว้นกาลิลีนะครับอยู่ในแคว้นกาลิลีหรืออยู่ในส่วนเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับก็อยู่ในเผ่าเป็นที่ดินของเผ่าเซบูลุนและเผ่านัฟตาลีนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีเหตุผลอีกประการหนึ่งครับก็คือการรับไม้ต่อรับไม้ต่อจากใครครับรับไม้ต่อจากยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับถ้าสังเกตหลักฐานในพระคัมภีร์ที่ได้เขียนไว้นะครับในมัทธิวบทที่4ข้อ12และมาระโกก็เช่นเดียวกันครับหลายๆครั้งเรามองข้ามความสำคัญเรื่องนี้ไปเพราะดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากับบริบทเท่าไหร่แต่แท้จริงแล้วมัทธิวและมาระโกนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับภารกิจของพระเยซูในแคว้นยูเดียนะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้เขียนเลยนะครับยอห์นก็อยู่ที่นั่นด้วยและเห็นว่าสำคัญครับก็จึงบันทึกคำสนทนาต่างๆของพระเยซูที่อยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียก่อนที่จะขึ้นมาถึงแคว้นกาลิลีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าขณะที่เราได้อ่านในพระธรรมยอห์นนะครับเราจะเห็นว่ามีการแต่งงานที่หมู่บ้านคานานะครับและพระเยซูก็คุยกับนิโคเดมัสนะครับและพระเยซูก็คุยกับผู้หญิงชาวซามาเรียแต่ว่ามัทธิวนั้นไม่ได้บันทึกเช่นนี้มัทธิวนั้นขึ้นต้นบันทึกโดยกล่าวถึงลำดับวงวานของพระเยซูตั้งแต่อับราฮัมมาจนถึงพระเยซูนะครับแล้วก็เขียนเรื่องราวโยเซฟทูตสวรรค์การกำเนิดของพระเยซูนะครับมัทธิวไม่ได้บอกเล่าเรื่องคนเลี้ยงแกะมาเฝ้าพระกุมารแต่เล่าเรื่องนักปราชญ์โหราจารย์หลังจากนั้นมัทธิวก็บันทึกถึงเรื่องของยอห์นผู้ให้บัพติศมาพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับพระเยซูทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดาร มัทธิวก็บันทึกว่าในข้อ4ครับบทที่4ข้อ12นะครับครั้นพระเยซูทรงทราบข่าวยอห์นถูกจำไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีพี่น้องครับบันทึกสั้นๆในบทที่4ข้อ12ของมัทธิวทำใหเรารู้ว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่สำคัญมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายอห์นถูกจำไว้แล้วหมายถึงยอห์นถูกจับขังคุกนะครับพระเยซูรับงานต่อจากยอห์นนั่นเองเราจะเป็นต้องทราบว่างานของยอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นเสร็จสิ้นลงแล้วครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาประทับที่กาลิลีพี่น้องครับในข้อที่18ของพระธรรมมัทธิวบทที่4นะครับก็กล่าวถึงเนื้อความที่พระเยซูเทศนาอันเป็นความสว่างแห่งชีวิตพระเยซูตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับคำพูดที่พระเยซูตรัสจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องคุ้นๆไหมครับเป็นคำพูดของใครครับคำตอบก็คือเป็นคำพูดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาหรือยอห์นเดอะแบปติสต์นั่นเองที่ท่านเทศนาเช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านเนื้อหาคำเทศนาก็คือจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับพระเยซูสืบทอดงานของยอห์นเทศนาเนื้อความเดียวกันครับเชื่อแน่ว่ายอห์นจะต้องชื่นชมยินดีแน่ครับที่พระเยซูทรงสานต่องานของเขาโดยเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่เหมือนกับเขาพี่น้องครับมาระโกก็บันทึกเรื่องราวเช่นเดียวกันนี้แล้วแถมยังเสริมรายละเอียดยิ่งขึ้นนะครับในมาระโกบทที่1ข้อ14บันทึกว่าครั้นยอห์นถูกอายัดแล้วพระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงเทศนาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดพี่น้องครับในการรับใช้พระเจ้าของพระเยซูเราจะเห็นนะครับว่าการรับไม้ต่อรับมอบไม้ต่อจากยอห์นครับนี่คือบทเรียนของเราในเช้าวันนี้หลายๆครั้งนะครับเราจะต้องมีวาระและเวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าครับหลายๆครั้งเราจะต้องรับไม้ต่อจากมิชชันนารีจากบรรพชนนะครับจากผู้รับใช้รุ่นพี่แล้วมาถึงพวกเราแต่นี่คือการรับไม้ต่อท่าทีของเราก็คือเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับก็คือรับไม้ต่อโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนแน่นอนและไม่หนีจากวัตถุประสงค์นั้นและในขณะเดียวกันนะครับเราจะต้องรับไม้ต่อด้วยความสัตย์ซื่อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน